chwilka po czwartej. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Daria Zawiałów na dzień dobry, dziś w budziku. A gdy na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Roger Waters. Your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch. stretch out words like right long. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon we keep a human. No takie do Pink Floyd trochę podobne. Roger Waters. Dziś wielokrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia, także po 8.30 w audycji porannej, a tymczasem na budziku prawie 10 po czwartej. Pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Latem klucze ptaka.

I przypominamy sobie o tym, że w 1573 roku zostały sformułowane artykuły henrykowskie, które stanowiły prawne ujęcie podstawowych zasad ustroju szlacheckiej Rzeczpospolitej. To było 444 lata temu. 274 lata temu z kolei urodził się Edmund Cartwright, duchowny angielski, wynalazca m.in. krosna mechanicznego. 246 lat temu urodził się Samuel Linde, leksykograf, członek Izby Edukacji Publicznej, prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, współorganizator i dyrektor Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem 6-tomowego słownika języka polskiego, zawierającego 60 tysięcy haseł. Samuel Bogumił Linde zmarł w 1847 roku. W 1784 zmarł Franciszek Bohomolec, jezuita, komediopisarz, publicysta i pedagog, a 136 lat temu urodził się Wlastimil Hoffmann, malarz pochodzenia czeskiego, tworzący pejzaże, sceny rodzajowe z życia wsi podhalańskiej. Zmarł w 1970 roku. Kilka dat na teraz, a ciąg dalszy kalendarza. Będzie się działo w kalendarzu muzycznym już za niecałą godzinę. A za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym. Za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten ten. Chwile, jakie chcę mieć i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc. Czym będą, gdy już zabraknie mnie? Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Szczęśliwej trzynastki z miejsca 55. Jan Bo, Kawa i Dym. Choć zresztą wcześniej kilka nagrań już od czwartej prezentowanych, między innymi Sorry Boys, także na dzisiejszy początek Daria Zawiałow, także z listy Przebojów Trójki. Co ja tak o tej liście i liście? 4:30. Liście. liście spadają z drzew i jesień za oknami w wielu miejscach. I tak pan synoptyk przekonuje, Polska w zasięgu klina wyżowego, ale od zachodu nasuwać się będzie Zatoka Niżowa z nadpołudniowej Skandynawii, a nad zachodnią Polskę dotrze ciepły front atmosferyczny i z południowego zachodu zacznie napływać, proszę bardzo, cieplejsze powietrze polarnomorskie. Nie zmienia to faktu, że dziś w wielu miejscach pochmurno będzie padał deszcz, zwłaszcza w północnej i wschodniej części kraju. Rano na południowym wschodzie możliwy także deszcz ze śniegiem, no a w ciągu dnia możliwe przejaśnienia głównie w południowej połowie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, wysoko w górach porywisty, ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. A na termometrach witamy dwucyfrówki, co prawda od nich nie zaczynamy i na pewno nie z samego rana, ale w dzień ma być od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni plus szczęśliwych, pięknych 13. Nagle jak królik z kapelusza wyskoczyło pierwsze nagranie w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Zastanawiamy się. Coś się zrodziło w budzikowej łepetynie. Właśnie, cóż to takiego, co łączy trzy nagrania. Pierwsze już za nami, drugie i trzecie z rzędu za chwilkę, ale wcześniej kontakt ten SMS-owy właśnie w sprawie dzisiejszego budzikowego alfabetu. 71335. Zachęcam gorąco. Można kombinować. Na tym to zdaje się polega, choć gdyby państwo odgadli to, co właśnie gdzieś już tam kiedyś w budzikowej łepetynie, jak wcześniej wspomniałem, się narodziło i jakiś wspólnik, spajnik, to do odnalezienia, to bardzo będzie nam miło, ale gdyby państwo mieli zupełnie inny pogląd na tę samą sprawę, to również przypomnę, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowymi. Też będzie nam bardzo miło odczytać to, co państwo odczytali z tych trzech różnych nagrań. 71335. Zachęcam gorąco. To nasza, już sobie to kiedyś ustaliliśmy, budzikowa rozgrzewka muzycznych szarych komórek. Ciekaw jestem bardzo państwa odpowiedzi. 71335. Życzę przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi. Podpowiem, że na naszej zegarynkowej liście przebojów godziny teraz za 22:05. We'll be right back. Trójkowy budzik. No. Piękne, piękne, wspólne. Dziś państwo kombinują, cóż to takiego. Trzy łączące, dziś trzy piosenki. Łączy litera P od pana Krzysztofa z Wrocławia. Ciepło, cieplej we Wrocławiu plus trzy. Wspólnym mianownikiem w dzisiejszym alfabecie jest literka P, tak na ryzyk fizyk. Zdaje się, tak patrzę po godzinie nadesłania wiadomości tekstowej. Po pierwszym nagraniu z przemoczonego Nowego Sącza po delikatnym PDF-ie pozdrawia pani Beata. No nie trzy razy P. Poprawka od pana Krzysztofa, później gdzie we Wrocławiu plus trzy. Tu poprawki nie ma, ale trzy piosenki łączy literka M. Perfekt, Lombard, Manam. No właśnie. No i z samego rana też pan Artur z Kurczakowozu pozdrawia. Może z samego rana... jak Puchar Polski wraca z samego rana. Lombard z Poznania, czyli puchar wraca do Poznania, a po trzecie o radość będzie za tydzień. No jest jakieś połączenie, prawda? Puchar Polski wraca, Pepe wróci jak Puchar Polski, Lombard z Poznania, puchar wraca do Poznania i po trzecie będzie radość za tydzień. O, tak jak przed chwilą śpiewała Kora, jak słyszeliśmy. Podobał pan Artur z Kurczakowozu, tak to właśnie łączy. Miłość od pana Krzysia jeszcze, jak się podpisuje, ale dziś z samego rana niekoniecznie miło, a jeszcze wiosna tutaj nam się pojawiła. Wiosna, Pepe, wróć, droga pani z telewizji, nie rób tyle hałasu i mano. Najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi dziś z samego rana. Zdaje się, że tak jak podglądam, no jeszcze ostatnia szansa nie padła. Może jeszcze będzie w pewien sposób ułatwienie. A gdyby tak sięgnąć pamięcią po nagrania, które pojawiły się na antenie Trójki w kultowej audycji, która to, no właśnie, kończy okrągłe, no podpowiedzieć, kończy okrągłe 35 lat. To nam wyjdzie? A no właśnie, już się wszystko wyjaśniło. Z samego rana dziś, z pierwszego notowania listy przebojów Trójki. Manam, o nie rób tyle hałasu. To ciekawe, pierwsze i jedyne notowanie, kiedy to wszystkie nagrania były nowościami, a Manam wówczas na miejscu drugim. Jako nowość, rzecz jasna, Perfekt pojawił się w nagraniu Opanuj się na miejscu piątym, ale my sięgnęliśmy po nagranie Pepe Wróć z miejsca ósmego. No i jeszcze Lombard, co prawda Lombard o jeden deszcz jako nowość na miejscu trzynastym, ale także pojawili się w poczekalni na miejscu 22 z nagraniem Droga Pani z telewizji. Dziś w budzikowym alfabecie znotowanie pierwszego listy przebojów Trójki właśnie z 24 kwietnia 1982 roku. I dziś takich nagrań z listy przebojów z pierwszego notowania jeszcze wielokrotnie do usłyszenia przez cały dzień. Świętujemy 35-lecie listy przebojów Trójki. Destyluję kodeinę, ja po ulicy błądzę, myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz. Czy nie dość ci, wszystko zaprzepaścisz. Lepiej dawaj dyla, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką, mówi ci ty kwaście. Chcę 20 baksów, ty masz tylko 17. Ta zbiegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, pluscy pod wywarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały zważ, cokolwiek w planach masz. Nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tutaj niaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź, knić. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Mały zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj nie kanclerzom, a ciśnienią mierzą. Na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces niańcz. Uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz. Siodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiona pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo ty mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko tu pourywane, to sprawka chuliganów. Mały zważ. Wyjaśnienie jeszcze do trzech piosenek w budzikowym alfabecie od pana Krzysztofa M. Dlaczego to? No M, bo Grzegorz Markowski na M, w drugim nagraniu M jak Małgorzata Ostrowska, w trzecim nagraniu Manam. No to mamy trzy literki M. Odpowiedź prawidłowa, ale niepełna, ta najprawdziwsza z prawidłowych już padła z moich ust ku podpowiedzi, choć zresztą państwo też kombinowali z tym pucharem, z tą listą. No jednak, bardzo się cieszę, jak zawsze można na państwa liczyć, a dziś państwo mogą liczyć na te nagranie z pierwszego notowania listy przebojów trójki. 9, prawie 8 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od państwa, między innymi od pani Soni, o tym, że na południowym zachodzie bez zmian ledwie trójeczka i co chwilę pada wiosny. Nadal brak u pani Jagi. Na polu za oknem podobno 3, plus w parapet nic nie stuka ze stolicy Małopolski pani Jaga. Na dzień dobry pan Antoni, ciepłolubny. Czy budzik już po śniadaniu? Kalorycznego śniadania życzy pan Antoni Ciepłolubny. Tak, tak, tak, tak, wiem o co chodzi. Kalendarz świąt osobliwych już w przygotowaniu i myślę, że smakowite nagranie. Chwilkę po godzinie 5. A po śniadaniu codziennie staram się, jeśli kogokolwiek to interesuje, no to tak w okolicach 3:00. To już za chwileczkę, zresztą koledzy, koleżanki się śmieją. 8:00. To dla budzika pora obiadowa. No i tak też jest niemal codziennie. Pan Marcin pozdrawia z 40-tonowego zestawu z cementem. Droga S8 w okolicy Wrocławia już sucha, ale tylko 3 stopnie z samego rana. Coś mocniejszego na rozbudzenie. Dobrze, panie Marcinie, będę pamiętał i pamiętam, na czym to prawie skończyliśmy w piątek. Przedostatnie nagranie zrobiło na państwo wrażenie, no ale posiłkując się też tymi słowami, które mówi nasza wierna słuchaczka, jak mawia pani Ela, nie co dzień jest niedziela i nie co dzień do pana Wojtka kuferka z płytami mogę sięgnąć. Dziś poniedziałek, więc może tak koło piątku zbliżymy się do tegoż właśnie wymarzonego państwa i mojego zestawu muzycznego. Pan Karol o tym, że nad horyzontem już pojawiła się blada nitka świtu, Trzepnica wita z 2 stopniami powyżej na termometrze i ze 100% wilgotnością, przepraszam, 100% radością w sercu. No tak też może być z samego rana, że ma padać nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem. No może w Trzepnicy niekoniecznie, ale jednak pan synoptyk to z samego rana zapowiada. W Toruniu +1 i pełne zachmurzenie. Matka Polka pozdrawia. Z samego rana pan Maciek spod Babiej Góry z psem. Babia jest tylko jedna, to zawołanie naszego słuchacza, a pies o tym, że na śniegu świeża warstewka białego, który sięga psu do nadgarstków, a królowa Beskidów Babia Góra w nowej białej kreacji. Pani Dominika też jest z nami. A co to jest ten klin w prognozie pogody? No jeszcze o tym klinie z samego rana będziemy mówić. Klin to pewnie się zbliży im bliżej właśnie weekendu majowego. No taki to sposób świętowania pana synoptyka. Pozdrawiam pani Marzena. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnał poranny. Pan Franciszek o tym, że w Kielcach liczymy, no bo wiadomo jak to w kieleckim chłodno, więc liczymy w Fahrenheitach. 36 Fahrenheitów właśnie dziś. To od pana Mateusza. Pan Michał z Stalowego Szlaku z Warszawy informuje, że zimno, trójeczka z plusem, ciepła kawa i jedziemy szlakiem dziś na brudno. Pan Paweł jest z nami, informuje, że w Włosicach +1. Pan Krzychu też z nami, pan Andrzej o tym, że bez opadów i trójeczka z plusem w Krakowie jak zwykle. Zaraz do pracy rowerkiem, a po drodze po pączki. Na dzień dobry, sygnały od pani Beaty i przypomnienie, co dziś w budzikowym, niezwykłym kalendarzu świąt osobliwych na wsi mazurskiej, to już pani Kasia o tym, że nadszedł poniedziałek, oto właśnie on. Pan Zdzisław też z nami w Łodzi, pada deszcz ze śniegiem, ale przyzwoite +2, no to hopsa do roboty. Pan Tadeusz z Wałbrzycha o tym, że 36 Fahrenheitów, księżyc czasem przebija się przez chmury i nie pada. Pan Piotr z Warszawy, choć nominalnie z Radomia, informuje, że za oknem +1, a drugi taki plusik to, że mogę sobie pobiegać. No pewnie, że tak zawsze z budzikiem staramy się, jak tylko możemy, właśnie z samego rana ofiarować państwu tę chwilę muzyczną również. Pan Adam z małżonką w tanecznym kroku, pan Karol jest z nami, pan Marcin wita serdecznie z S8 Wieluń Praga. No i to zapowiedź już zagranicznej części korespondencji. Po nią sięgniemy za chwilkę. Świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Gospoda zbierały liście z drzew, a ptaką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosły i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Pani Amanda z Harlow, ślę sygnał poranny. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Ewa i pan Piotr za Wielkiej Wody. Z USA, także z Florydy, pozdrawia pani Paula. Bardzo dziękujemy. Miedelfart na słuchu. Pada i wieje i 5 stopni to od pana Sebastiana. Fionia też jest z nami. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry także Bangkok wita słoneczną pogodą i pięknym niebieskim niebem. A temperatura zaczyna oscylować w okolicach 37 stopni. Klimatyzacja na maksa to od pana Pawła. Pięknie i serdecznie dziękujemy także za państwa tę właśnie zagraniczną część korespondencji. Gdyby państwo mieli ochotę, mailowo, telefonicznie i smsowo także po 5. A 5 za chwilę. Trójka Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień.